ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بلغ الولا بكمالي كشف الدجى بجمالي، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. زحادثات زمان گر نجات می طلبی، درود گو بجمال محمد عربی. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. مروزی ما شما در ماه مبارک رمضان دومین جمعه قرار دارین که با این ماه با عظمت رمضان سال 1430 هجری قمری چاردهمین روز مصادف و برابر و دو جمعه دیگه که آخری جمعه غالبا با 27 یا 28 رمضان برابری کا، و از جهت سیاسی روز جهانی قدس و غریب و فریاد مسلمین دنیا و نفرین و لعنت بر جهان استکبار و دست پرورده پلیدترین دست پرورده اسرائیل علیها و برای مظلومین فلسطین و بیت المقدس قدس عزیزا راه پیمایی روزه. با توجه به این سال رمضان آغاز و اختتام مطالب یک مقدار سرهم و به صورت مجموع قرار گرفته گم که مناسبت های خود این ماه با عظمت و مناسبات دیگری که در این ماه آیانی رخداد تاریخی از نظر تاریخ اسلام دارای اهمیت بسیار بسیار بلند و بالایی و این مناسبات هر یکی برای بیان مختصرا اگر قرار ببی تنها جمعیان سخنرانی ببی هر یکی دو جمعه نیاز داری، دو جمعه وقت احتیاجی ها. و شاید در جمعه های در رمضان های سال های قبل من به این شکل تعبیری داشت که رمضان مبارک هم از جهت فضائل و کمالات و خصوصیات ذاتی که الله تعالی محاسن ذاتی ماه مبارک رمضان بی نظیری ماهی در میان ماهای سال و مصداق ای آیه کریمه این که و ربک یخلق ما یشاء و یختار، ای جناب نبی اکرم صلی الله علیه و سلم، تی پروردگار هرچی بلوتی اراده بکن از مخلوقات خلق فرماینی، هر نوع مخلوقی که الله جل شانه اراده بکن یا پیدا کن، ربک یخلق ما یشاء، هرچی خدا بلوتی اراده بکن ای مشیت تعلق بگیری خلق که هر نوع موجودی که بلوتی، و یختار و باز در میان ای آفریده هایی که الله جل شانه و خلق فرمایندگا از میان اشا هر چیا که خدای مشیت تقاضا بکن آنا گچین که آنا انتخاب که آنا برگزیده تر از دیگران قرار ده. بزرگان تا حدودی حساب کتا که الله جل شانه در میان کوه ها کوه تور انتخاب فرمایند، برگزیده فرمایند، در میان مخلوقاتی که پیدای کتا الله جل جلاله آدم و ای فرزندان انتخاب فرمایند. و در میان اولاد آدم جزئیات اگر کنار بلنی که رسول خدا علیه السلام در باره و تی نسب اصالت و تی اجداد بیان فرمائن تا که الله جل شانه هوا در میان عرب قریش انتخاب فرمائن و از میان قریش بنی هاشم الله تعالی منتخب فرمائن، در میان بنی هاشم خدای ذوالجلاله منا منتخب فرمائن، در میان اولاد سیدنا آدم علیه و علی جمیع الانبیاء الصلاة والسلام سید الرسول فخر پیامبران امام مرسلان حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه و علیه و صحبه و سلم سید الکل. و به همین ترتیب الله تعالی جل شانه در میان سائر خلقی که خلقی فرمائن تا هر نوع یا هر جنسی در میانا یک چیزی و بعضی چیزهای یک سیادت و سروری و شان امتیازی عطا فرمائن تا. حضرت شیخ اقدس سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی رحمت الله علیه نویسی و فرمانی که سید البشر آدم در میان بشر الله تعالی آدم سروری عطا فرمائیں که ای اولاد تا چه اندازه انبیاء و صلحاء و مقربین و صالحین پیدا کو و سید مخلوقات جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم سید المرسلین و سید الخلق قرار داد و فرمانی دیما که سید الفرس سلمان مردم فارس در میان الله ذوالجلال چه تمام فارسان الله پاک حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ برتری عطا فرمائے و سید الروم صہیب رومیانی سرور و سردار قیصر قوم و رعیت در میان رومیانی در میان الله تعالی حضرت صہیب رومی رضی الله تعالی عنہ علی سردار قرار داد و سید الحبش بلال و قوم حبش سرور و سردار الله جلال حضرت سیدنا بلال رضی الله تعالی عنہ قرار داد و سید القرا مکہ تمام آبادیان روی زمین سرور و سردار الله ذوالجلال مکه مکرمه قرار داد و سید الاودیت وادیانی کورانی سرور و سردار بیت المقدس وادی الله تعالی قرار داد و روشانی سردار الله پاک جمعه قرار داد. بحث کتای علمایا که آیا لیلت القدر افسرین یا جمعه، فرمانتگش روچ جمعه چه آ شبی که لیلت القدر آیی سواه روچا جمعه روچ افسرین چنا روچا، ولی بی اعتبار شبها لیلت القدر چه شب جمعه افسر. شبانی سرور الله تعالی لیلت القدر قرار داتا که یکی شب بندگی و طاعت و عبادت درگاه الله جل شانو به نص قرآن عظیم و صراحت اعلان قرآن پاک لیلت القدر خیر من الف شهر. یکی شب قدر عبادت چه هزار ماه که به حساب سال حضرت شیخ الحدیث رحمت الله علیه محاسبه 833 سال شی مزنین رقمی بسیار بالاین عددی که در روایاتی حتی وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گذشته امتانی عمره ملاحظه فرمایی که حضرت نوح الله تعالی فرمانی که الف سنة الا خمسین آما 950 سال فقط آیه دوران تبلیغ در میان امت بود نوح علیه السلام و آز زمانهای قدیم عمران خیلی طولانی بود. حضرت آوتی امت سرا شفقت یا حضرت رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین علیہ السلام و تسلیم از راه شفقت و دل سوزی ناراحت بود که ملاحظه فرمائی منی امتیانی عمر ما بین 60 و 70 سال معمولا استثناءً کسی 100 سال بیش از 100 سالی عمر که مثلا و ای عمرانی هم یک مقدار حد اقل 12 سالی قبل از بلوغ قبل از بالغ شدن و سن تکلیف زمان و مدت بسیار مدت کوتاهی حضرت مقدار رنجیده خاطر بود که من امت وضع حال چی بی در مقابل عمرهای طولانی امتهای گذشته که رب العالمین جل شانه و سوره مبارکه قدر نازل فرمائیں انا انزلناه فی لیلت القدر وما ادراک ما لیلت القدر. لیلت القدر شب نزول قرآن عظیم که از لوح محفوظ در این شب یک پارچه قرآن عظیم چه لوح محفوظ به بیت المعمور در آسمان ها نازل بود و سپس در مدت 23 سال نبوت رسول خدا علیه السلام به تدریج بر حسب نیاز مردم کم کم به اندازه که مردم احکام تحمل بکنند عادت بکنه با احکام قرآنیا و فضائل قرآنیا معانی قرآنیا الله جل شانه بر حسب نیاز و استعداد مردم کم کم نازل فرماید. و ما ادراک ما لیلت القدر نهایت انداز و تعبیر عظمت چیزی هست که الله تعالی درباره آی مشی و ما ادراک القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه. علماء فرمانا قرآن مجید دو لفظی از این ماده ادراک یکی یدریک ما ادراک ما یدریک هر کجا الله تعالی جمله یا قبل فرمانتا پیغمبرا و ما ادراک ترا کیا گوشتا چی وحری تو از کجا زانه که لیلت القدر چه لیلت القدر چه شبی جایی که در ابتدای کلام و ما ادراک یهتا آیه بعد الله عزوجلال و نبی در برای آن موضوع آ چیز توضیح داتا بیان فرمائید چنانکه حمیدہ مشاهده بھی وما ادراک ما لیلت القدر ترکیر گوشت شنی وحدی که لیلت القدر چطوری شپی و آئی عظمت دراجی و پہنات و ارتفاع و آئی مقام چیئے چی ساتا ترکیر گوشت گئی رسی که من به تو تقیم کنو ترک بگوشو من لیلت القدر خیر من الف شهر شب قدر 1000 ماه عبادت های یکی شب بندگی انگا برا فراتر و افزونتر و بالاتر و جایی که ما یدری که اللہ تعالی فرمانتا آئیه ما بعد مطلبا خدا تعالی بود نبی هم اطلاع نداتا و ما یدری که لعل الساعت قریب ترات چی معلومه که شاید قیامت خیلی نزدیکه شاید قیامت همین 1 ساعت دیگر برپا ببی شاید 10 سال دیگر برپا ببی شاید 10 روز دیگر برپا ببی ولی ایشی علم من به تو هم نداتا ما ادراک ما القارعه القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه قارعه آئی که انسان تمام حواس و حواجست تکان دن تکان دهندین و ٹکوکین و جنوکین و بیدار کنوکین چه بیداری هم بالاتر دیوانه کنوکین روش باریا تو چی زانه تر چی معلومه دیما بیان فرمانی این قیامت باریا بیان فرمانی مراد چه قارعه قیامت ای شدتا ای حولناکیا ای دهشت و حیبتا ای عظمتا ای بیما ای خطراتا اللہ تعالی مقدار اشاره فرمانی ای سور مبارک اتحا بیان بوتے گا کہ آروشات وقت نجات مدار اعمال صالحین کہ جو میں قبل اشارہ بو مسیر فقط دعا یا بہشت راہی یا جہنم ہے و اسی در اختیار انسان قرار دیا متباتبہ جو بے عقل خرد دست پا چش گوش استعداد و توان انسانی کہ اللہ تعالی در جہت خیر و شر برا انسان داتا نیکی بکن نیکی کتنے کام بدی بکن بدی ہم کتنے کام ایکی گوشتے نکن کہ خدا تعالی بدی کنے گئے قدرت مدات انسان اولا بین انسان و بین جماعت و رچندان فرقی نبو مثل سنگی که کبتہ تا مردمی چستی میکن دوری مدن تکانی مدن تکان نوا ارزش انسانی در انسان با سلب اختیار از انسان باقی نماند ثانیاً گرچہ تمام امور من جانب اللہ و توفیقات جانب اللہ ہیں ولی انا ہدیناہ السبیل اما شاکراً و اما کفوراً ما ہر دو راہ پہ جاشتا گیا راہ شکر گزاری و راہ کفران کفران نعمت اختیار کریں یا شکران نعمت اگر چنانچہ تمام کارانا بہ ہما صورت قہری و اجبار بتعبیر ہے اهل فلسفه و اهل منطق انسان وقت فاقد قدرت ببی هیچ نوع قدرت مجازی هم الله تعالی تحت وتی تصرف قدرت به انسان مدن و انسان الله تعالی مثل یک موجود بی جان و جماد خدا یه حرکت بده حرکت به سوی خیر که خیره اما حرکت به سوی شر نسبت به تنهایی بر به طرف الله جل شانو خلاف ادبین سوء ادبین پمشا در مرحله ایمان به ایمانیات وقتی که الفاظ ایمان مفصل که معروفه مردم شوانا آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله والیوم الاخر والقدر خیره و شره علماء فرمانا جائز نہیں کہ تنہا شر را جدا بوانی خیر را جدا بوانی فصل قائل بھی بین ایدو کلمه یا کہ تنہا خیر را به خدا نسبت بکن و شر را جدا به خدا نسبت بکن این هما اهریمن صفتانی عقیده این که بود خالق یزدان بود خالق خیر و نور بود اهریمن خالق شر و شور مومن ایمان بیاری که خیر و شر یعنی انسان غمی بسریه هم یہ غم اللہ رہ داتا انسان خوشی بسریه هم اللہ رہ داتا ولی کلمه تہائی اقرار تا بعد ہر دنا با ہم قاتی بکن تنہا موشی اللہ خالق و شر نہیں اسی خلاف حضر وشی خدا شر و خیر خالق ہے و انسان یک اختیاری بخاطر آئیے کسب مقامات دے گوتا وقتی کہ اللہ تعالی دنیا یا امتیاز دن بندے آنا در آخرت باراترین امتیازهای معنوی عطای فرمانی کسی گوشتن مگن کہ چرا آئی بر من برتری حاصل کو اللہ پاک اختیار عام فرمانتا وقتی که قصد گناه که انسان با دست خدا دسته معمولا فلج نکن پادان شل نکن وقتی که اراده آیه قلب تا و ارتباطی در مغز فرماندهی موجوده و انتخاب که مسیر بدا و عمل بدا انجام ده، ای آیه انتخاب و ای حرکتی که الله تعالی در آیه دست و پاد و آمالا موجود کتا به وجود یارتشی باعث بی که قیامتا مستحق عذاب بی بسوی شر وقتی شانا این نعمت های خدا دادی دستا پادا جمع گوشا عقلا هوشا در جهت مخالفت با فرامین خدا بکار بندی، وقتی که شانا در جهت رضای الله بکار بندی الله تعالی آیا جنت عطا فرمانی، مراتب قربی عطا فرمانی، آیا بارگاه عظیمترین انعامات عنایت فرمانی. لذا در این ماه، این ماه ماه خیرات و برکات و بهترین بهترین چیزانی، ماهی که ادنا ترین عمل خیر انسان بنده یا رب ذوالجلال جل شانه با ادگ ماهانی مستر مستر عبادتا مساوی و برابر فرمانی. یکین لیلۃ القدر یک شفیع بندگی خالصانه، عبادت به نص قرآن فرمانی ما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شهر، چه هزار ماه، چه هزار ماه انگا عبادت کنا ثواب چه اندازه، لیلۃ القدر ثواب انگت اضافه ها چربیت بر هزار ماه عبادت ها. لذا سید اللیالی لیلۃ القدر قرار دار رب العالمین ها. و فرمانی حضرت شیخ رحمه الله و سید الاحجار حجر الاسود، الله تعالی سنگانی سرور و سردار حجر اسود قرار داد که در زاویه کعبه مشرفه مبدا سر محل آغاز و انتهای هر شوط توافی، در واقع آسمانی و بهشتی سنگ و حجر الاسودی گوشنگ یعنی سنگ سیاه. روایات موجود ہیں کہ وقت ایک سنگ اللہ تعالی چا بہشت رہ دا ایر کنگو مثل یک یاقوت منوری نورانیشی نور چنان درخشش کو کہ اللہ تمام حدودی کے حرم گشنگوی در بیابانهای مکه مکرمه، در مسیر جده چند کیلومتر، در مسیر عرفات و منا چندین کیلومتر، در طرف هر چهار طرفا شعای حرم هر کجای مروچی علامت گذاری بودا، ای تمام زیر درخشش نور کعبه یا حجر الاسود قرار داشت. و الله ذل جلال ای سنگا گناهانی چوشگه جذب کنگه خاصیت عطا فرمانتا. علماء فرمانا که کسانی که حجر اسودش دست پر کتا ای سنگ با ایمان و توبه فرصت هنود ازدهاما نرسی اینچو دعا وانگه هر کسا مگر ره رواج کا، ولی حدیث ای حتا که اللهم ایمانم بکا و تصدیقم بکتابکا و اتباعا لسنت نبیک محمد صلی الله علیه وسلم، ای اللهم ای سنگا بوسه دون دست برکنو تی حبرانی ای سرامنا ایمان ها، تی قرآن سرامنا ایمان ها، تی حبرانا من تصدیق کنو باور کنو و من تی نبی طریقه پیروی کنو که نبی خدا علیه السلام دست برکنو. رسول خدا علیہ السلام وقتی که برای حجۃ الوداع تشریفیا حجر الاسود سر مبارک دست گیر کتا بو سیدا و لگی گریوا گازار قطار گریا، علماء فرمانا ای گریوا عشق گریوا گا، سالها جدائی از کعبه و حجر الاسود جدائی بعد ای وصال گو حبیبا و وصال و نزدیکی حاصل بوگه عشق اشکتن چه چشمه های نازنین رسول خدا علیه السلام از چشمه های نرگسین مثل لولو بر چهره انور رخسارهای گلگون رسول خدا علیه السلام جاری بودن. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پشت سرا پشتی یا رسول اللہ ناراحتی پیش یادہ تو گریہ فرمانے گئے من ہم بگوش کہ من بیتی گرے وگا بگرے ہوں. زمان خلافت فاروقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ وقتی کہ حجر اسودہ بو سیدہ دستی پھر کہنشی یا حجر چون احساس کن که مبادا دوباره افکار به سوی مسیر انحراف بروان قبلا سنگ فرستی در میان اعراب رایج بود فرمانی یا حجر انی عالم انک حجر لا تنفع ولا تضر ای حجر الاسود من خوب زانو تو سنگی بیش نه نه نفع منی دی اختیاره نه منی ضرر دی اختیاره من به آن نیت مشرکانه نفع و ضرر تربوسی نده من به خاطر ایشی تربوسی ده اون که موتی آقا و تی حبیب محمد کریم علیه السلام دیستا تربوسی داتا من واجه سنت آدائی کن این یک بوده یک دیدگاه فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہے کہ در این مقام مبادا بعد از رسول خدا علیہ السلام کسی دماغ تا دوبارہ دود شرک برو بود دیگری حضرت سیدنا مرتضی بیان کن حضرت علی مرتضی پشت سر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے فرمانی اے عمر یہ سنگ ہم ضرر دا از جہتی ہم فائدہ دا یعنی دو دیدگاہ ہر یک دیدگاہ درجہ وقت حق حضرت علی فرمانی کہ من چوتی آقا رسول خدا علیہ السلام اشکتا قیامت روچہ یہ سنگ در حالی پاد کنک بھی اللہ دربارہ حاضر بھی کہ اشیا دہانی پریں دوتا چشمی پریں ہر کسی آکے با ایمان از سر صداقت ایمانی بو صداتا دست پر کتا و آئین ایمان اللہ دربارہ شاہدی دا گواہی دا ہر دو دیدگاہ در جواد درست کعبہ قیامت برائے حاجیان و عمرہ کنندگان مقبول که با پول حلال با عقیده صحیح و خدایی نه برای رضا و روی مردم رضای الله خاطر طواف بیت الله کا حج بیت الله کا عمره بیت الله کا روز قیامت کعبه مثل یک حجله عروسی حشر کنک بی بارگاه محشر آبیدا بارگاه الهیا و تمام حجاج و معتمرین به حق یک گوشه ای از آیه چادرات در دست دارن تو امراهن گو کعبه یا الله دربار پیش نماز معنویت گواهی دن برای مؤمن ایمانا خود ایمان گواهی دن اسلام گواهی دن روچاک گواهی دن قیامت روچاک اشیا روزه برای الله داشته عباداتی که در ظاهر ما شما آنی جسمی رنگی شکلی نگیندی نماز روچاک حج زکات ایشان از جهتی به بقول ما شما به تعبیر ما شما دستگیری کنند و تی صاحب قیامت روچا بعد از مرگ از برزخ و قبر گرفته تا میدان و محشر و تا بهشت تلاوت قرآن دستگیری کن مومنا نبی علیه السلام فرمایی من یک سوره یا جاهی آرون که آ کسی که آیه باز تلاوت کو تگا محکوم به عذاب جهنم بو این صورت وتا قرآن گواهیا چسپینت و تی وصل کو گواهیا متصل بو گشته ای خدا هر جای شیا بری من امراه ما ویلی نکنو چون اشیا من دنیا تا مرتب تلاوت کو تا من ویل نداتا و آ سوره سوره مبارکه سجده ای. ای فضیلت تهایی بیانی حتی سوره تبارک الذی یا کسی موقع خواب شب بانی چه عذاب قبر دفاع کن. سوره تبارک الذی سوره ملک چه آشک سکه آیا شیطان بیه در قبر فریب بده. یکی از اهل کشف جنازه همراه مردم رفتن شی نشت دعای برای اموات بکن قبرستانه، یک برا شی چشم دیما الله ظاهر کو که یک سگی سیاهین یاد همی قبر سرا کندی جدن داخل بو همی قبر تارگار بو و چند لحظه بعد همه سگ در حالی که مثل سگی که کتک بوا کتک جنگ ببی مجروح زخمی ببی همی بین زخمی تو چشمی دری حتی یک چمی لون جنتی و آی ولوسان تو فریاد کرانه چه قبره در حتی فراری کو ای بزرگ توار کو تو سگی نه کهی تو گواه بکن گو من نام بگیر و ته معرفی کو به عنوان ابلیس گشتی من ابلیس تو من ابلیس شیطانو فرق گشتی و من لوتی که ای شخصی که تازه دفن بوده ملائکی یا ایش یه سؤال کنه من ربو که و ما دینو که و من نبیو تی رب کهی تی دین چیه تی نبی کهی من لوتی شی وسوسه کنو که جواب داد کت مکان ولی من که داخل بوده یک شهمات یک سیلی گرمی منی بونو گوشا لگید که بر اثر آیی منی ای چم تو گندگی حدقه خارج بو و به من ندای رسی که این سوره تبارک اللذی تلاوت برکتی شهمات سوره ملک ہے تبارک اللذی بیده الملک و هو علی کل شئ قدیر. و اگر شیع سوره یاسین هم و تی واب وقتا بانتین گو تبارک اللذی تی دومی چم هم دره بگا چه حدقه تو کور بو تگتی بی چم شان تمام این معنویات قیامت و جانشا ظاهری شکل دیگه با و برای امومنا و آمنا ایشان سفارش کنن شفاعت کنن. یما فرمانی که سید العابار زمزم چاهانی سرور و سردار زمزمه آب زمزمه. کتابان فرمانه که رسول خدا علیه السلام وقتی که سینه مبارک جراحی کنگ بو شق صدر کنگ بو معراج شفا جبریل و میکائیل علیه السلام چو کجای حتی گتن چو آسمانا پایینی حتی گتن آن در جنت و جهنم با اذن الله رو وگه فرمان ها اجازه ها ولی که جنت ها تو جنت نهران که قرآن تعریف کتن آپش نیا چه آب زمزم رسول الله علیه السلام قلب مبارک شست شده. لذا علماء فرمانه که زمزم آب چه بهشت جوانی نهرانی آب آمز آیی عظمت بالاتره. و سید العصا عصا موسا عصا یعنی سرور الله موسی کریم الله عصای قرار داد که 70,000 ساحر فرعون با یک کرشمه عصای موسی علیه و علی نبینا الصلاۃ والسلام بلا فاصله مشرب به اسلام بودند و انچه مؤمن کامل و اولیاء درجه ممتاز قرار گرفتند که وقتی که فرعون لعین آنا شهید گفت الله تعالی جل شانه آنا به ولایت بالاترین درجه فائز و کامیاب فرمائیں. و سید الکتب القرآن کتابانی آسمانی کتابانی سرور قرآن عظیم و سرور قرآن سوره بقره سوره بقره سرور آیت الکرسی و سرور ماهی ها ماهی که حضرت یونس بلعت و مدت های شکم تا قرار گیر سرور سرور شترها ناقها ناقه حضرت صالح علیه السلام و علی نبینا و علی جمید انبیاء و سید اسبها براک اینکه رسول خدا علیه السلام میراج سوار بود و خاتم و انگشتگانی سرور خاتم سیدنا سلیمان علیه و علی نبینا و جمیل انبیاء الصلاة والسلام و سید ماهها شهر و رمضان رمضان ماه تمام ماهانی سرور و سردار کتا اللہ جل شانه لذا این ماه محبوبیت ذاتی و محبوبیت جنبی داری. این ماه بچاره چه مهمات عظیم دینی رخ داده، بین 10 تا 10 و تا 20 رمضان مبارک سالگرد و سال روز فتح مکه مکرمه و پاک سازی مکه از لوس و گندگی 360 بوده. طبق برخی روایات در 10 رمضان رسول خدا علیه السلام با 10,000 صحابی، 10,000 صحابی از مدینه منوره به منظور فتح مکه و پاکسازی کعبه مشرفه که برای عبادت و محور مرکزیت بندگی خدا آیه بنا سنگ اول به وسیله ملائکی ارکنگ متاسفست بر حضرت آدم زمانه الله تعالی یکی یاقوتی یارتا بنیاد سرائیل کتا، پدا حضرت شیس علیه السلام بنا کتا، بعد از آیی حضرت ابراهیم علیه السلام بنا معروف و قرآن بیان فرمانتا و بعد از همهای اشیاء هم بناهایی بتا. ان اول بیت وزع للناس للذی ببکت مبارکا و هدى للعالمین، ای خانه خانه مبارکی و هدایتی برای جهانیان. رمضان هم الله تعالی فرمانی که ماه مبارک رمضان و قرآن که در این ماه نازل کنگ بوتا هدایتی و هدای هدایتی برای بندگان الله تعالی جل شانه و اقتابی که در ماه رمضان نازل کرد هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان، حق و باطل امتیاز دن قرآن مجید واضح بیان کرد. بعضی روایتان 12,000 نفر پیغمبر علیہ السلام لشکر و اسلام لشکری بیان کرد نگوتا، ولی تطبیق اشیه که فرمانا چه مدینه 10,000 صحابه همراه دن در مسیر راه اضافه بوان بوتا، تا به مکه رستن 12,000 نفر. مکه در ماه مبارک رمضان فتح بود. غزوه بدر در ماه مبارک رمضان، 12 رمضان سال 2 هجری با 313 نفر رسول خدا صلی الله علیه وسلم و صحابه با زبان روزا چه مدینه به سوی بدر حرکت پیاده، 70 شتر صحابه همراه، 313 نفر، گاهی 3 نفر گاهی 2 نفر، یک شتری سر نوبه به نوبه یا یک نفر مقدار راه جماز بی. رسول خدا علیه السلام هم با 2 نفر صحابی که یکی حضرت علی رضی الله عنه و یکی غالبا حضرت مرسد بن مرسد الغنوی رضی الله تعالی عنه با نوبت سوار مقدار را حضرت پیاده رو یکی چه آب دوی واجهان جماز بی پدا یکی ارکبی دیگی یکی تا واجه نوبتیه آخر دو التماس کنه یا رسول الله ما جوانی ما پیاده رفتن کنه تمام مسیرہ ما ترجیح دیں ما واوزار کنیں کہ تو بر پشت این آقا و داچیا تو جلو افروز ببے سوار ببے. حضرت فرمانی چرا؟ مگر من از شما به ثواب راه رفتن پیاده رفتن در راه خدا و جهاد من بی نیازم، من مستغنی ترون چه شما، من احتیاج نی بی ثواب شما را احتیاج ہے. انتکو شما به این راه پیاده روی نیاز مندی، من هم نیاز دارم در راه جهاد پیاده برو. یا اینکه آیا مگر شما توانایی جسمی شما قدرت راه رفتن چه من بالاتره؟ که هیچ کسی در عالم بشریت از نبی و انبیاء در از لحاظ قدرت جسمانی هم قدرت منتر خدا پیدا نکرده. یک نبی یا 4000 بهشتی انسان مرد قوت الله تعالی در دنیا داد. الله عز وجل بدر که اولین نبرد کفر با اسلام ظاهری اسبابا از هر بودی بررسی کنه قابل سنجش و قابل مقایسه نهیم با هم دیگه، طرفین قوت مادی، امکانات نظامی، موقعیت جبهه و رزم و مبارزه در میدان بدر، چون تمام توضیحات لوتن ولی وقت مختصر و تمام خدا تعالی جل شانو برای نصرت مؤمنین آئر پر جمعیت ایت بشه. شما فکر مکنی شما 1000 نفری دیگه 1000 من را دیم شما کمک کار اللہ عز جلال برای مؤمنانی کمک کار ابتدان 3000 فرشته پشت سر آئی 2000 دیگه 5000 فرشته اضافه کن شیطانشان گندی. قرآن مجید این نقشه بیان کن که شیطان گوش که لا غالب لکم اليوم من الناس و انی جار لکم، ای قریش انسان شما را مروشی مغلوب کتا نگه ما هم شما پناه دیوکم من شما حامیم. فلما تراءت الفئتان وقتی که دوین گروه 313 نفر بی سلاح و دست خالی مسلمان با یک هنگ لشکر کفر مواجه بندر میدان بدر، یه وقتی شیطان مشاهده که ملائکه نزول آیا یگا نکس على عقبه پشتو که پتر شیطان گوتی پاچی ها قال انی بری منکم وشتی او مکه کافران من چشم دیما بیزارو هنو انی ارا ما لا ترون من هما لشکران گندگون غیبی ملائکه که شمایش نگندگی انی اخاف الله من چو خدای ترسی. بعض مردم ها که سخت گیری گوشی من چه خدای ترسی، شیطان هم من چه وعده گوشی من چه خدای ترسی. شیطان هم جنگ بدر وقتی که ملائکه لشکر گندی گوشی اینی اخاف الله والله شدید العقاب، خدای عذاب سخت مردم من چه خدای ترسی. مرد همه که وشی وعده همودا که دستی به خلاف رسی همودا چه الله بترسی. وقتی که عذاب الهیه و تیسرا نازل بگن اندی هر کس ترسی و چه دفع بی اختیار داریه اینی خوف الله. ای خوف فرعون هم اعتراف کو و تی غرف بگه وحدا، شیطان هم یوهدی میدان بدر اعتراف کو و دیگه ظالمان و کافران و فاسقان اشی اعتراف کو تا اما دردی نوار تکی موقع. نقطه مروچی من در کلام یکی از اکابر وتی دو جمعه همه حرفا که من گوارد که درست این که یاران رسول علیه السلام در شکل انسان بودتگن ولی آنی معنویت بالاتر از انسان مثل ما بودتگن و غلط این دیگه تصور که کسی بکشی آیا مثل ما انسان بودتگن. و ای بزرگا چه حضرت رومی رحمت الله علیه حضرت خواجه محمد بلخی صاحب مسنوی رحمت الله علیه شعر یا استنباط تنشی چرا الله فرشته بکنه که صحابه را دادا که خود صحابه هم در واقع از لحاظ ظاهر گرچه در قالب انسان و بشرتا ولی اصحاب یاران رسول به اعتبار معنا و حقیقت آیا جزء ملائک و بهترین فرشتگان تا. نقش آدم لیک معنا جبرئیل، آن ظاهری نقش انسان ہے کیا ولی انی معنا و حقیقت جبرائیل تحریک. ابو بکر صدیق سرور جبرائیل علیہ السلام ہیں، عمر فاروق، عثمان ذنورین، علی مرتضی، چار ملائکہ مقربین، چار صحابہ مقرب رسول خدا علیہ السلام، فخر مقربی ملائکہ فرشتہ یا ناشا. نقش آنی ظاهری، نقش وجودی انسانی گا، ولی آنی معنویت و آنی باطن مثل جبرائیل فرمائی. نقش آدم لیک مانا جبرائیل، رست از جمله هوایو قال و قیل. آنی باطن اللہ تعالی مثل فرشتگانی باطنا منزه کتگا و انسان های خاص مقام ای علم عقائد عقیدهی، مطلب این که خواص بشر از خواص ملائک آنی مقام دیمات رو افزه. یہ مجانست و ہم جنسی یعنی در معنویت باعثت کہ اللہ تعالی باعث بو کہ در میدان بدر 5000 آنی ہم جنس جو شاوت ملکتا 5000 فرشتہ بر آنی معاملتا رہ بدن. رسول خدا علیہ السلام در یک مقتعی فرمائیں هذا جبریل آخذن بعنان فرسی، آ جبریل من گندگو و تی اسف لگامی دست میدان بدر تا برا جمع گیر کرتا. صحابی فرمانی کے فرشتیانی کشتیان، کافرانی کے فرشتیان کشتیان تا انسانانی کشته گینا کاملا ممتازه تا هر کس جاه یافتی فرشتانی کشته گینا، چی که فرشتیان اللہ تعالی جنگ رزم روش قرآن تا تعلیم داده وات. اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. اللہ ذو الجلال فرمانی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ وقت یاد گنگتی رب آتی آقا مولا اللہ بودی ملائکی طرف واہ رہ دا انی معکم، اے فرشتیان شما ہم میں ترسی کفار تسلیحات و تجزیزات نظامی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، شما را در این میدان نبرد بدر دو عمل انجام دهی ہیں. یکی ایشین که هنچوک شیطان کفار دلا وسوسه گناه دورده، ملائکه اللہ ای قدرت عطا فرمائن تا که مؤمنین قلب تا آیا تصور و یقین و خلوص و ایمان حبرانا ان قلب تا تزریق بکنن قلبین کنن. فثبت الذین آمنوا، مؤمنانا مروچی هنچین حبرانی دلانی تو که دور بده که ثابت قدم بمانا میدان. یہ اولی وظیفہ اس میں فثبتوا الذین آمنوا، دومی بعد الشیخ فرمانی سألقی فی قلوب الذین کفر الروب، کافران دلان تا منی خدا روبی دور دیو مروبش کنوں، شانی اسلحہ تجهیزات اصلا دردی دوائی نکنا. شیعت فرق صحابہ رسول علیہ السلام 3000 30000 مقابلے کا، 3000 مقابلے کا برآیا تجهیزات نظامی مهم نه. مروچی صحبت از بمب‌های چند تونی آمریکا و بمب‌های هیدروژنی و فلان و فلان آمریکا، قسم به رب العالمین ذات مقدس، اگر مجاهدین نبرد راه خدا مثل صحابه خط مشیا پا به پای صحابه زندگی ها قدم ارکنه، الله تعالی صد تونی بمبانا، 500 تونی سند بمبانا، 1000 تونی، 10000 تونی بمبانا، چنان خونسای کن در مقابل مجاهدین اسلام که آیا کوچکترین کاهی یا چوت جواب تکان دادن نکنن. در جنگ سال 1965 میلادی هندوستان و پاکستان بمب افغانان و حلبانان هواپیماهای جنگی هندوستان گشتگه، ما مسجد شاهی لاهور سر اینچو بمب دارداتا، این مسجد انگه پا بر جاین جریان چیه؟ وقتی که مسجد سقف بررسی کنه بود بمبان سالم بود جها بدون شکی یک دانگی منفجر بی مسجد سقف سرایی را. یہ ایوب خان حکومت زمانہ کا منبت در پاکستان حاضر تھا، اللہ نصرت وقت تھی عالم بشریت امکانات در برابر اللہ جل شان و عظمتا اگر کوہی به اندازه کاہی ارزش نداری، ولی ما باس مؤمن ببین اقوال پمیشہ گوشی فضای بدر پیدا کر، تو بری همه بدر حالات بدر وقت پیدا بکن، بدریانی صفتانا در وقت بوجود بیار، محمد مصطفی علیه السلام شب 17 همه رمضان شب جمعه که فردا قرار نبرد کفر و اسلام رخ بدن بابت یار غار صدیق اکبر، حضرت علی مرتضی فرمانی نم نمک حور گرد ما غار تلاش کو، تلمبین تلاش کو، درختان سایدار تلاش کو، و تینچه حورا همو در ربطو آرامش دا که حور مال تر مکن، این شبه حور گرد حبیب خدا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم با یار غار، همه دو نفری که در غار تنهایتا، همه دو نفر یک سایبانی اصحابه بر رسول اللہ علیہ السلام پیش رو چار کتایا، همین عریشش گوشت، یعنی سایبان بقول ما شما، کفری بقول ما شما معمولی، سایبانی همین سایبان چیرا امام پیامبران، امام صدیقان، الذی جاء بالصدق و صدق به، شیعی مفسر قرآن یا جا نویسی الذي جاء بالصدق محمد وصدق به ابو بكر، تفسير مجمع البيان. نبي خدا عليه السلام با صدیق در عریش، فرشتیان چاران با ناز چاران، فرشتیان دف آب دن چکی لذتا، سبحان الله، فرشته به هم دیگر گوشن میشی بیچاره که عریش سایبان چیرا چتر و پیشان چیرا ابو بکر صدیق، حالا بیچاره ایو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پشت سرا وشتاتا، حضرت دعا کنگه اے خدا انتو لکه هذه العصابه لم تعبد ابدا، اگر ای 313 نفر بانده حلاک بکنه شکست بده روی زمینت عبادت کنو پشت نکنه، اے اللہ تی نصرت نازل کا، نبی در دعای تضرب در بار اللہ جل شانہ ہوئے عالم تہا سنان در عالم محویات از خود بی خود بی، کہ حضرت قمیص کہ یک چادری بدن مبارکہ مثل حاجیان احراما، ای واجہ قمیص بدن مبارکہ کپی جہلا دور بی جہل زمین کپی، صدیق اکبر چستکن چادر آواجہ نازنین شانیان سر دور ده و واجه کمرا واجه کمرا کمر که و دی سینه چسبینی و عرض که یا رسول الله حسب که بس انترا دعا و فریاد نبی تا ای حدا اللہ دربار زاری بکن خدا ای دعا قبول نکن وجه تی دعا قبول نکن بس رسول خدا علیہ السلام صدیق اکبر دستگیری چا ای سایبان دریه جمعیت نیمگا و ارشاد فرمانی قرآن یات وانان حضرت پیغمبر علیہ السلام سیحزم الجمع و یولون الدبر بزودی جمعیت شکست دے گی بھی اشان پشت دے ہمیں طرف فرار کنا پاد فراری دے کنا ہمیں ترتیب اقبال مشی فضائے بدر پیدا کر فرشتہ تیرے نصرت کو تو اگر بدر فضا مسلمان در وقت پیدا بکرے وجود بیارے ہنو ہم اللہ فرشتہ آجز نہا و اللہ ہم اللہ کے برائے تی نصرتا چھ آسمانا فرشتیانا فوج در فوج برائے شمی نصرت و کمکہ رہ بدن تو شمارا نصرت و فرمانی مروچی مسلمان بوتی آمار نکوہید و زشت سببا اگر در مقابل کافر شکست گا ولی بعضاً اللہ تعالی بخاطر ہما ایمان خلمه لا اله الا الله عزت و عظمت نگه داشتا بعض گاهی پدا فضل و کرم فرمانی تو نصرتی پیش یاری بعد از تلفات بدر در همی ماهی بدر تاریخ 17 همه می تقویم تا نشان جتا شب دوشنبه که پیدا گئی یہ لیلت الفرقان ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا على عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان یہ روش و این شب اللہ لیلت الفرقان قرار داد حق و باطل در این شب و این شب صباح از ہم جدا بودا ہر کس زانک باطل ہر چی دارا یہ ادہ و ادہ بھی در مقابل حقیق با خدا وصل متصل ای فیروز بودن نکا اللہ حق از باطل جدا کو حبدہم رمضان تاریخ تہا و ہزار نفر لشکر ہنگ ابو جہل و شیبہ و ربیعہ و عتبہ شکست ہوا مسلمانان با برهنه الله تعالی 313 نفرا فقط با 14 و بعضی روات 16 داماد عروس حورانش با خون بدن آنی حنا بندان کو به حورانی بگل کنگا و بهشت رها دکو چادی ما 70 سندید قریش 70 از سران و سرداران قریش به درک واصل بود 70 دست بند جنگ بودتا دستش پشتا بنده بودتا به مدینه برای بودتا آدگران فرار کن بعضی نزدیکا 17 رمضان شب چه لیلت القدر کمتر فضیلت نداری کجا این درد مندی که گاهی کاغذ نویسی پا من دعا کنی چی کم می ترا چه من شب 17 برای من قسم و یک مومن این جنین یا چند سال پیش گوشتی من بر حسب حکم کارمندی شوهر خیلی شهرهای سنی نشین رفته بود ولی این شب فضیلت کسی یاد برای من بیان نکرد که من بشکنو من سالها مشکل داشت همین شب که تو یک دو شب پیش سرا نماز تو راوی آباد این شب عظمت بیان کو من برای اوتی سالهای مشکلات دعا کو سواهی اللہ تعالی من مشکل برطرف فرمان من حاجت برآورده بود دردمند معصیت دردمند مشکل دردمند ظلم از دست ظالمی که بازنه دردمند بریزی بیماری و بیماری های لاعلاج کجایی که شفا به بیداری بوازنی با تضرع زاری الله تعالی درباره مثل رسول اسلام علیه السلام بیدار ببی پیغمبر وقتی با آن همه عظمت بیدار ایش با دعای فرمانی من تو چرا دعای میکنی برای تو مصیبت ها کجایی آن درد من که شب قدرا که آیه اولی شب پنجشنبه آینده یعنی پنجشنبه بیگاه جمعه آینده شب جمعه ماه رمضان شبی که توقع لیلت القدر آن شب تو که کجایین که شبهای قدر را ای دهی شفانا که به منظور تلاش شب قدر اعتکاف با اهمیت شریعت بیان فرمائند. رسول خدا علیہ السلام یک سالی اولی رمضان یکم تا دهم شب اعتکاف نشد، پدا از دهم تا بیستم اعتکاف نشد، بیستم بیگاه صحابه کرام گوش که من ای شفان اعتکاف نشتون لیلۃ القدر شو حاضر کو، ولی به من گوش اگه بو اطلاع دیگه بو که شب که تی لوته آ شفان تو که نه آ بیستی شفان اولی گا همین دهی شفان تو که آخری گا همین ده شب یا نه شب تو که. حضرت فرمائی او مسلمین هر کس لوتی با من اعتکاف بنندی با ای شفان اعتکاف بنندی که من هنچو وابط حدیث که آشپی که لیلت القدر آی سباها من نماز کنو منی سر گلین بی پرچی که مسجد سخفی همچنانی نیست مچی لوت تا زمین گلا وقتی که هور بگرتی آپ رهت مسجد واجب همی حال نماز ہوا. صحابه کرام صحابی فرمانی بیستی یکم شب سباها شپا هور گرت رسول خدا علیہ السلام چهره انور پیشانی متحر مادی که واجه سجده فرمائن تگه گلی نحاکی نه شب بسی یک رمضان است. حضرت فرمائن که لیلت القدر تائین شپانی تا تلاش کنی بسی یک بسی سه بسی پنج بسی هفت و اکثر بزرگانی تجربه بسی هفتم شب بوتوری چونه که همیشه بسی هفتم شب بود. لیلت القدر درک کنگه بهترین طریقه اعتکاف نندگی و خود اعتکاف چی سبحان الله ثواب مفت آیی که چوتی اعصاب جنگ اعصاب بابتی خانوما با فرزند سر صدایا به اعصاب درد گرفتارن این نو شب ده شب هم یه مسجدای متکب بیچ جنجال و راحت اعصاب آسایش حاصل کنن هرچی وقت کن وابسی هرچی عبادت کن کن عبادت کن حد اقل اگر وابسی هم شب قدر بیه بگذی اعتکاف تو کن آیی اعتکاف هزار ماه اعتکاف ثواب برای نمی سگری المعتكف يعتكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها. صاحبي اعتكاف چه گناهان محفوظين چه مشکلات محفوظين. اگر مقدره که شخص در ای ایام به کوچه و بازار بجن تو بیه تصادف که از بین رو، ولی اگر در مکفی جاهی بنندی محفوظ بی عمری ده سال دیگه اضافه بی هنچین تقدیر هم هستی الله تعالی بارگاه. چه تصادف محفوظین، چه آفات بازار محفوظین، چه غیبت و چه غلغوری و نمیمه و گناهایی که زبان و دست و پاد انجام گرم محفوظین، چه اذیت و آزار مسلمانان محفوظین و چه بازار گناهان حفاظت دیں. اللہ تعالی ای ثواب هم ادا جاری فرمانی یجری له من الحسنات کعامل الحسنات کلها. یہ دیگه نیکوکارا اعتکاف نہ نیکی ها انجام دیں، مثلا بیمار پرسیه روا جنازه پیش شهر جنازه ثواب شرکت کنه آم مدنی ثواب بلشی اعتکاف رفته نکا اللہ تعالی وششی هم هرچی جنازه ای روچا مردم روا شهر یا ملکه وششی جنازه ثواب پیش میدویسی یک گون انتبون جنازه نماز ایشی ایالت مریض ثواب گونه ایشی آگه ثوابی کاران که مردم اشکنه بازارا هرچی کنه ایشی براشی امرائک بنویسی گون یا گروچی اعتکاف ثواب حدیثا یہاں تک کسی برای اللہ رضا در مسجد اعتکاف بنندی یا گروچی ثواب اعتکاف مقابلہ یا اللہ تعالی بین آ اعتکاف نندو کا و بین جہنم سے خندق ہنچین فراہی اللہ تعالی درمیان دور دن ہر خندق یہ لب تعالی با اندازه آسمان یا بوش زمین کره خاکی مشرق مگر تا مغرب فاصله داری یک روچی اعتکاف خالص برا اللہ رضا و معتکف. علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ غالبا فرمانی ہے یکی دیگر انچہ بزرگوارا کہ اعتکاف مندوک مثل ہما کسی ہیں کہ مردم جرمی کسی ایک زوری اور آئی لوگا رو گزی آئی دروازہ سر رو کپی اے فلانی من میار زورتا من تی کونچ سرائی حتا ہوں من تی فرش سرائی حتا کبتا ہوں کہ منی عذرا قبول کا منا ببخش منی خطایا معاف کر و تا من معاف نکرے من تی دروازہ دفع پاد نہیں آئیوں و متکف مثال همشی و ظاهری که الله با کریمی رحیمی شانی که نسبت به بندگان داری و تی بندیا خالی دست راه نده. خدا کریم تر از اشیه که لوتو کا و تی دروازه دپا و تا دور دیو کا خدا دروازه دپا کبو کا آیا دست خالی راه بده. الله تعالی جل شانه یہ اعمال که در این میانه این مدتها تا جمعه آینده شانی بعضی وقت گسته بعضی وقت شروع بی و بعضی در میانه و همه ایام اعتکاف تا 19 و 20 تا 21 رمضان به روایت 18 رمضان شهادت سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه ایام که روی زمین بهترین انسان و تو وقت که آیا وستگیران رفته گدن این وقتی که سیدنا مرتضی رضی الله تعالی عنه بر مسند خلافت رسول خدا علیه السلام جلوه افروزه در عالم انسانیت چه شخص سیدنا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه سیدنا علی بن ابی طالب در شرق و غرب و شمال و جنوب روی زمین زیر چتر آسمان چه علی رضی الله عنه بهتر انسان وجود نداشت و وسیله نواسب و خوارج و دشمنان همیشگی اسلام به نمایندگی دشمنان عبدالرحمن ابن ملجم مرادی ملعون ناپاکین دست وسیله بودن که جهان اسلام حضرت سیدنا مرتضی فرمائی فزت و رب الکعبه قسم به پروردگار کعبه من کامیاب بودم بیشک ای کامیاب بود ولی جهان اسلام با از دست دادن شخصیت حضرت سیدنا علی رضی الله تعالی عنه تا مروچی چنان به کام خسارت و نقصان فرو رفت که تا مروچی آی در کبک با سنگین و مشکلیں اللہ تعالی جل شانہ صحابہ کرام و صالحین مومنانی از میان ما روگ مصائب برای ما جبران بفرمانی و آیانی نیکین و پاکین نقش قدمان سرا خالق ذوالجلال مارا روگ و قدم دینگے توفیقا مرحمت بفرمانی ماه رمضان روگ قدر و قیمت جابیاری وقت برای بیان نی حدیث ایتا کہ رمضان ماه خاموشی هم تسبیح ثواب رسی مردمان خاموش هجنوشی رمضان محبوبیت نشانی چون خدای رمضان دوسته روزدار رمضان سکوت هم منزله سبحان الله وانگه عمله مضاف آیه عمل چند برابره یک تومن ماه در راه خدا دیگر با 700,000 یا 7,000,000 نیکی برابره این فرصت و غنیمت بزانی این وقت وقت خاصی در سال یک باری تکرار بی و بیچاره بودی اطرافیان انتها سال گذشته مشم نمازانی هم صف و هم کناری و هم شریک روچگانی همراه مشم افطاریان سرم اندو که خیلی انسان ها محسن که ما شما نگیم دینش کجا رفته ها آنی سراغ بعد چه قبرستان جز کنین چه گورستان جز کنین لذا ای عمر امانتی خدای داتگی و اللہ ای کمی اوقات تا ای عمر هنچی برکاتی ارکتا برای قدر زانوکا که کم مکین حرکت در راه خدا از آفن مضاعف چندها برابر اجر دیگه بی اللہ تعالی جل شانه به من و به شما به تمام مسلمین عالم این توفیقات و تیا همه گونه این در جهت خیرا عبادات خیرات تلاوت قرآن تراویح روچک دارگا مخلصان افطاری دیگا مسکین و جنوزام و یتیمانی کم دسترسانی مفلوج و معلولانی نیازمندانی مشکلات رسیدگی برطرف کنگا اللہ تعالی مرا شما از هر خیره در ایما بحره وافی و کافی زورگه توفیق عطا بفرمانی والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته سایل بر همشیه که مروشی زود نیم ساعت زودتر نماز و آنگوی دوستانی بازی سفارش من همشیه ولی باز هم مثل هفته گذشته همه وقت هفته گذشته یه درسه و من از این جهت عذر خواهی کنو که این فرصت همیشه گیر نیایا الله تعالی جل شانه و بهرال ما را شما را درستانا مورد عفو و کرم و گذشت و معافی و بخشش قرار بدن و السلام علیکم و رحمت الله